بیان این خبر که کلم الناس علی قدر عقولهم، چون که با کودک سر و کارم فتاد، پس زبان کودکان باید گشاد، که برو کتاب تا مرغت خرم، یا مویز و جوز و فستق آورم. جز شباب تن نمی دانی، بگیر این جوانی را، بگیر ای خر شعیر، هیچ آژنگی نیفتد بر رخت، تازه ماند آن شباب فرخت. نه نژند پیریت آید به رو، نه قد چون سر به تو گردد دوتو، نه شود زور جوانی از تو کم، نه به دندانها خللها یا علم، نه کمی در شهوت و تمس و بعال، که زنان را آید از ضعفت ملال. آنچنان بکشایدت فر شباب، که گشودان مژده عکاش باب.